أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، İnşallah bu haftadan itibaren kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 6. sırasında yer almış, Mekke döneminin son zamanlarında hicrete yakın bir dönemde Resul-i Ekrem Efendimizin beyanıyla bir defa daha nazil olmuş, bir çırpıda nazil olmuş, içinde pek çok konunun anlatıldığı 165 ayetlik bir sureyle, En'am suresiyle karşı karşıyayız. Hep beraber bu sureyi okuyacağız, tanımaya çalışacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz ve yine Allah'ın istediği biçimde bu surede Rabbimizin bize ulaştırdıklarıyla hayatımızı düzenleme kavgası içine gireceğiz. En'am kelimesi Türkçe'de nimet anlamına gelen deve, sığır ve davar cinsinin hepsine birden verilen bir isimdir. Surenin 136 ve 138. ayetlerinde geçen bu kelime sureye isim olarak verilmiştir. Ayrıca bundan başka surenin Suretul Hucce, yani Hucce suresi, Delil suresi diye bir adı daha vardır. Bu da surenin içinde geçen en üstün hüccet, en üstün delil, Allah'ın hücceti, Allah'ın delilidir mealindeki ayeti kerimeden alınmıştır. Az evvel de ifade ettiğim gibi sure bir defada Mekke'de nazil olmuştur. Ayrıca İbni Abbas Efendimizin ifadesine göre sure Resul-i Ekrem Efendimiz'e geceleyin indirilmiştir. Yine Hazreti Enes Efendimizin rivayetine göre Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur: Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinden başka hiçbir sure bana bir defada nazil olmadı. Ve şeytanlar bu sure için toplandıkları kadar başka hiçbir surede toplanmamışlardır. Bu sure Cibril ile beraberinde pek çok melekle indirildi. Bu sure bana adeta doğu ile batı arasını kaplayan ve yüksek sesle tesbih getiren, arzı şiddetle sarsan bir melek kafilesiyle indirildi. Sanki bir havuza su konmuş gibi bu sureyi getirip benim göğsüme koydular. Rabbim bu sureyle bana ve size öyle ikramlarda bulundu ki bundan sonra ebediyen bizi saptırmaz. Başka rivayetlerden de anlıyoruz ki Allah'ın Resulü bu sure kendisine nazil olduktan sonra tekbir getirmiş, Allahu Ekber demiş ve Allah'a hamd etmiştir. Surede Mekki surelerin karakteristik özelliği olarak insanların önceki inanışlarını, önceki düşüncelerini, önceki yollarını, dinlerini değiştirip onlara yepyeni bir din sunma yanında daha pek çok konular anlatılmaktadır. Surenin hemen başında varlık konusu, yaratılış konusu anlatılır. Göklerin ve yerin, göktekilerin ve yerdekilerin yaratılışı anlatılır. yani varlığın kim tarafından ve ne için var edildiği anlatılarak, tüm varlıklar zinciri içinde yer alan insanın, gerek kendisine karşı, gerek kendisini var eden Rabbine karşı, gerekse kendisi gibi Allah tarafından yaratılmış diğer varlıklara karşı nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği anlatılır. Yani bu surede en güzel bir biçimde uluhiyet, ubudiyet ve bu ikisi arasındaki ilişki anlatılır. Tüm delilleriyle Rabbimiz bu surede kendini anlatır bize. Sonra insanın konumunu anlatır. Yani insanın yeryüzünde değişmeyen yasası olarak, yeryüzünde insanlığın temel meselesi olarak insanın Allah'a kulluğunu anlatır Rabbimiz. Yine surede ahiret inancı ve bu konuda sapık düşünüşler anlatılır. En açık ve net bir biçimde risalet anlatılır bu surede. Peygamberin ve peygamberlik müessesesinin ne olduğunu, ne olmadığını delilleriyle anlatır Rabbimiz. İnsanların peygamber konusunda, peygamberler konusunda öteden beri taşıya geldikleri yanlışları düzeltir Rabbimiz yine bu surede. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan ve Resul-i Ekrem Efendimiz'den örnekler sunar. Sonra en net ve en açık boyutlarıyla tevhidin zıttı olan şirk anlatılır. Şirkin bir boyutu olarak haram ve helalleri belirleme konusu, hayatı bozuk bir şekilde yorumlama ve parçalama konusu, mala bakış konusu ve daha pek çok konu anlatılır. İnşallah yeri geldikçe bunları tek tek demeye çalışacağız. Şimdi bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Surenin ilk ayeti tıpkı Fatiha'da olduğu gibi Allah'a hamd ile başlıyor. Bakın Rabbimiz birinci ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel arza ve ce'ale'z zulumâti ven nûr. Sümme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Hamd, övgü, sena, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Sümme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Hal böyleyken inkar edenler, kafirler, Rablerine başkalarını eşit tutuyorlar. Evet, yeri yaratan, gökleri yaratan, yerdekileri ve göktekileri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı yaratan, karanlıkları ve nuru yaratan Allah'tır. Öyleyse hamd da, övgü de Allah'a aittir. Övgü ve sena Allah'a aittir. Yani övülmeye layık tek varlık Allah'tır. Kulluk edilmeye layık tek varlık O'dur. Böyleyken Allah'ı tanımayanlar başkalarına da hamd etmeye çalışıyorlar. Başkalarını övmeye, başkalarına kulluk etmeye çalışıyorlar. Yani Allah'ın yarattığı varlıkları yaratana denk tutmaya çalışıyorlar. İşte görüyoruz. Kimileri Allah'ın yarattığı maddeyi Allah yerine koyarak Allah'a denk tutuyorlar. Kimileri Allah'ın yarattığı kulları Allah makamına oturtarak ona denk tutuyorlar. Kimileri yeryüzünde ona arkadaşlar izafe ederek, Allah'a ahbaplar izafe ederek, vekiller ve yetkililer izafe ederek, kimileri Allah'a oğullar izafe ederek, kimileri Allah'ın yarattığı ateşe, kimileri işte taşa, toprağa, kimileri kadına, kimileri Allah makamına oturttukları insanlara, tağutlara tapınarak onları Allah'a denk tutmaya çalışıyorlar. Halbuki bunların hepsi birer yaratıktır. Bunların hiçbirisi Allah'a denk olamazlar. Bunların hepsi Allah'ın yarattığı, Allah'ın kullarıdır, Allah'ın mülküdür. Bunların hiçbirisi hamde layık değildir. Hamd, insanı yarattığı için, göktekileri, yerdekileri insanın hizmetine sunduğu için Allah hamd edilmeye layıktır. İşte böyle bir yaratıcı ilah olmaya layıktır. İşte böyle bir yaratıcı kulluğa layık olandır. Anlayabildiğimiz kadarıyla burada yaratmayla uluhiyet arasında böyle bir bağ kuruluyor ve sonra da deniliyor ki onlar bütün bunları yaratanın Allah olduğunu bile bile yine de Allah'a denk ilahlar bulmaya çalışıyorlar. Yani Allah'tan başkalarını da hayatlarında söz sahibi kabul edip onların sözlerini de dinlemeye, onların arzularını da gerçekleştirmeye, onların kanunlarını da uygulamaya çalışıyorlar. Halbuki ilah olanın, Rab olanın, kendisine kulluk edilmesi gereken varlığın yaratıcı olması gerekir. Hani var mı Allah'tan başka böyle bir yaratıcı? Gökleri ve yeri yaratan başka birileri var mı? Varsa öyle birileri, tamam, o zaman onlara da kulluk yapalım. Mesela gökten muhtaç olduğumuz bir damla su indirebilecek birileri varsa, tamam, ona da kulluk yapalım. Veya yeryüzünde bir tek ot bitirebilecek birileri biliyorsanız, gidip onlara da kulluk yapalım. Mesela zamana 5 dakikalığına söz geçiren birileri veya ölüme giderken ömrümüzü 5 dakikalığına uzatabilecek birileri varsa, tamam, onlara da kulluk edelim. Onları da hamd edelim. Onların arzularını da yerine getirelim. Onların programlarını da övelim. Onların kitabını da hamd edelim. Yani onların sistemlerini de uygulayalım. Var mı böyle birileri? Hayır, hayır. Bir şeyler yaratmak şöyle dursun, Allah'a denk tutulmaya çalışılan bu varlıkların hiçbirisi kendilerini bile yaratmamışlardır. Bunları yaratan da Allah'tır. Evet, karanlıkları ve aydınlığı yaratan Allah'tır. Dikkat ediyorsanız burada zulümat kelimesi çoğul olarak, nur ise tekil olarak zikredilmiştir. Neden? Çünkü karanlıklar pek çoktur da ondan. Batıllar sayılamayacak kadar çoktur ama hak bir tanedir. Bir de yine ayetin ifadesinden anlıyoruz ki zulümat nurun yokluğu demektir. Batıl, hakkın yokluğu anlamına gelmektedir. Eğer nur yoksa, eğer hak yoksa, batıl var demektir ve batıl varlığını sürdürebilecek demektir. Yani hak varlığını ortaya koyunca tüm batıllar yıkılıp gidecek, yok olup gidecek demektir. Bunu, yani bu karanlıkları ve nuru yaratan Allah'tır ifadesini, hidayet ve dalaleti var eden Allah'tır, iman ve küfrü var eden Allah'tır, ilim ve cehaleti yaratan ya da cennet ve cehennemi yaratan Allah'tır şeklinde anlayanlar da olmuştur. Evet, En'am suresinin 1. ayetini böylece tanıdıktan sonra inşallah surenin 2. ayetini tanımaya başlayalım. Bakın, surenin 2. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Huvellezî halakakum min tînin. O Allah ki sizi bir çamurdan yaratmıştır. Thumme qaza ecele. Sonra da size bir ecel tayin etmiş, bir ecel takdir etmiştir. ve ecelun musammen indehu, bir de onun katında, yani Allah'ın katında belli bir ecel vardır, bir eceli müsemma vardır. Thumma entum temterun, sonra sizler şüphe etmektesiniz, şüphe içindesiniz. Evet, önce göklerin ve yerin yaratılmasından söz etti Rabbimiz, sonra da işte bu ayetinde insanın yaratılmasından söz ediyor. Bundan anlıyoruz ki arzda, semada, arzda olanlar da semada olanlar da sonradan yaratılmıştır. Yani materyalistlerin iddia ettiği gibi evren kadim değildir. Bu kainat kadim değildir, madde kadim değildir. Sonradan yaratılmıştır. Yine mecusilerin iddia ettikleri gibi karanlık ve aydınlık da kadim değildir. Onlar da sonradan yaratılmıştır. Ve yine ayetin ifadesinden anlıyoruz ki insanın var edilişi kainatın varlığından, göklerin ve yerin yaratılmasından, karanlık ve aydınlığın yaratılmasından hemen sonra gelmektedir. Evet, huvellezî halakakum min tînin. O Allah ki sizi çamurdan yarattı. Bu ifadeyle Hazreti Adem aleyhisselam kastedilmiş olabileceği gibi hepimizin yaratılışı da kastedilmiş olabilir. Yani bizim yaratılışımız da kastedilmiş olabilir. Çünkü hepimiz topraktan besleniyoruz. Hepimiz topraktan meydana geliyoruz. İnsanın teşekkülünde rol oynayan meninin aslı da gıdadır. Ve o da topraktan meydana gelmektedir. Evet, o Allah sizi topraktan yaratmıştır. Sonra da size bir ecel tayin etmiştir. Bir de onun katında belli bir ecel vardır. İbni Abbas Efendimiz, sonra da size bir ecel tayin etmiştir ifadesinin ölümü kastettiğini, bir de onun katında belli bir ecel vardır ifadesiyle, yani eceli müsemma ifadesiyle de ahiretin kastedildiğini söyler. İbni Abbas Efendimiz öyle der. Onun katında bir de belli bir ecel vardır, eceli müsemma vardır ayetinin manası üzerinde de şunlar söylenmiş. Yaratılma ile ecel arasındaki süredir denmiş. Sonra ölümden sonra yeniden dirilme zamanına kadar geçen süredir denmiş. Veya her bir insanın kendi ecelidir denmiş. Veya bütün dünyanın eceli ve ömrüdür denmiş. Bir başka ifadeyle insanın ölüm zamanının kastedilmiş olabileceğini söylemişler. Bir de önceki ifade edilen ecel, yani kaza olunan ecel, geçmişlerin, vefat etmiş ümmetlerin ecelidir. Bu ikinci ecel ise, yani ecel-ü müsemma ise, henüz vefat etmemiş hayatta olanların ecelidir ki, bu henüz kaza olunmadığı için bunu sadece Allah bilir denmiş. Ya da birinci ecel insanların geçen ömürlerinin miktarıdır. İkinci ecel ise insanların kalan ömürlerinin miktarıdır denmiş ki zaten bunu da Allah'tan başka kimse bilemez. Veya birincisi fertlerin ecelini, İkincisi de toplumların ecelini anlatır denmiş. Onun katında sözünden anlaşılıyor ki, ondan başka bunu kimse bilemez. Yani Allah'tan başka bunu kimse bilemez. Yani bu ecel henüz kaza edilmemiş, fiilen gördüğümüz bir durum değildir. Gayip olan bir durumdur. Lakin takdir edilmiş ve isimlendirilmiştir. Ama infazı daha sona yapılacaktır. Yani kıyamet gününde olacak infazı ve böylece bu ecel açığa çıkacaktır. Sonra bakın üçüncü ayeti kerimesinde, En'am suresinin üçüncü ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Huvallahu fissemavati ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma teksibun. Göklerde ve yerde Allah odur. Huvallahu fissemavati ve fil ardı. Göklerde ve yerde Allah odur. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilen odur. Ve ya'lemu ma teksibun. Ve kazanmakta olduklarınızı da Allah bilmektedir. Evet, göklerde ve yerde Allah odur. Göklerde de Allah odur, yerde de Allah odur. Göklerin de yerin de Rabbi odur. Göklerdekilerin de yerdekilerin de ilahı odur. Göklerin, göklerdekilerin ilahı odur da yerlerin ve yerdekilerin başka ilahları yoktur yani. Göklere ve göktekilere Allah karışıyor da yere ve yerdekilere karışan başka ilahlar, başka Rabler yoktur yani. Gökleri de idare eden odur. Göktekiler ve yerdekiler konusunda söz sahibi olan da odur. Gökler ve yer onun koyduğu ilahi yasalara uymaktadır. Her ikisi de yani gökler de yer de Allah'ın emrine boyun bükmektedirler. Surenin başındaki ayette anlatıldığı gibi Allah tarafından yaratılmış olan gökler ve yer her ikisi de nasıl ki yaratıcılarına boyun bükmüşse yani Allah'a boyun bükmüşse yine ondan sonraki ayette anlatılan ve yaratılış yönünden onlardan farklı olmayan insan da Allah'ın kanunlarına boyun bükmeli, Allah'ın yasalarına itaat etmelidir. İşte ayeti kerimede anlatılmak istenen de budur. Fıtraten zaten insan Allah'ın yasalarına boyun bükmektedir. Allah'ın yarattığı bu insan yaratılış yönünden üşümekte, acıkmakta, uyumakta, yorulmakta, üşümekte ve ölmektedir. Yani insan fıtraten Allah'ın koyduğu yaratılış yasalarının dışına çıkamamaktadır. İşte fıtri hayatında böylece Allah'ın yasalarına boyun büktüğü gibi, günlük hayatında da Allah'ın yasalarına boyun bükmek zorundadır insan. Değilse fıtri hayatında Allah'ın yasalarına boyun büken bu insan, günlük hayatında başkalarının yasalarına boyun bükerse, yani hayatının birinde Rabbinin ilahi yasalarına, ötekisinde de beşer yasalarına, insan yasalarına teslim olursa, yani iki Rabb'ı, iki ilahı olursa onun, yani onun fıtri hayatıyla günlük hayatı çatışma içine girerse, o zaman bu ikisi arasında insan ezilip gidecektir. Çatışan bu iki hayat arasında insan mahvolup gidecektir, Allah korusun. Bu ayetlerin kendilerine indirildiği Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. Göklerin ve yerin hakimi olarak varlığını kabul ettikleri Allah'ın yaratma, rızık verme, mülkün sahibi olma, öldürme gibi, diriltme gibi sıfatlarını kabul ediyorlardı. Ama günlük hayatlarına inandıkları bu Allah'ı karıştırmamaya çalışıyorlardı. Hayatlarına Allah'tan başkalarının da karışacağına inanıyorlardı. Günlük hayatlarında Allah'tan başkalarına da kulluk yapmaları gerektiğine inanıyorlardı. Yani göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı kabul eden bu insanlar, hayatlarında sadece Allah'ın hakimiyetini kabul etmiyorlar, Allah'tan başkalarının da hakimiyetine inanıyorlardı. İşte bu insanların alınlarına şirk damgasını vuran da onların bu tür inanışlarıydı, bu tür düşünceleriydi. Görüyoruz ki surenin başında Allah'ın bu sıfatlarıyla onların yüz yüze getirilişi, göklerin ve yerin, göktekilerin ve yerdekilerin idare edicisinin, tüm varlıkların hayatına karışıcı olanın, tüm varlıkların hayatına yasa koyma hakkına sahip olan tek varlığın Allah olduğu, göklerde başka Allah, yerde başka ilah olmadığı, yaratıcının başka, kanun koyucunun başka olmadığı, hakimiyet ve teşriğinin sadece Allah'a ait olduğunu onlara anlatmak, onlara kavratmak istiyordu Rabbimiz. Evet, ilah olanın, kendisine kulluk yapılacak olanın yaratıcı olması gerekiyordu. Bir de ilah olanın bilgi sahibi olması gerekiyordu. O Allah ki sizin hayatınızı nasıl düzenlemeniz gerektiğini en iyi bilendir. Şu anda bildiklerinizin tamamını size bildiren Allah'tır. Sizin bildiklerinizi de bilmediklerinizi de bilen Allah'tır. O Allah ki sizin gizlinizi de açığınızı da bilmektedir. Sizin kazanmakta olduklarınızı da bilir o Allah. Gizliyi de bilir, açığı da bilir. Yani ona karşı gizli kalacak hiçbir şeyiniz yoktur. En gizlinin gizlisi diyebileceğiniz bir ortamda bile yaptıklarınızın tamamını o Allah bilmektedir, görmektedir. Her zaman ve zeminde onun kontrolü ve murakabesi altındasınız. Evet, işte ilah olanın böyle bilen olması gerekiyor. Kendisine kulluk yapılacak varlığın böyle alim olması gerekiyor. Kullarından kulluk isteyen varlığın, onların kulluğu konusunda mutlak bilgi sahibi olması gerekiyor. Peki var mı böyle Allah'tan başka bilen birileri? Varsa böyle yanılmaz birileri, o zaman onlara da kulluk borcumuz olacaktır. Değilse kulluğumuz sadece Allah'a olmalıdır. Hayat programımız konusunda sadece Allah'ı dinlemek zorundayız. Allah'tan başkalarının programlarına iltifat etmememiz gerekmektedir. Hal böyleyken وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا اَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara ne zaman ki, her ne zaman ki Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, hemen ondan yüz çeviriyorlar. Ne zaman ki onlara gerek tenzili yani indirilmiş, gerekse tekvini yani yaratmayla alakalı üzerinde durulması, düşünülüp ibret alınması gereken, göndericisinin istediği biçimde iman edilip amele dönüştürülmesi gereken bir ayet, bir alamet, bir işaret, bir hüküm, bir delil gelse mutlaka onlar ondan yüz çeviriyorlar, İraz ediyorlar. Yani ona dönüp bakmıyorlar. Onunla gereği gibi ilgilenmiyorlar. Onun üzerinde düşünüp kafa yormuyorlar, anlamaya çalışmıyorlar. Çünkü onlar bu ayetleri yalan saymaktadırlar. Esasen onların iman yollarını tıkayan şey, iman konusunda ayetlerin azlığı, delillerin yetersizliği değil, ya da kendilerini bu ayetlere imana çağıranların samimiyetlerini ortaya koyan örnekliklerinden mahrum oluşları değil, aslında bütün sebep onların İslam'ı, imanı kabul isteklerinin olmayışıdır. Bunlar, bu kafirler, bu delillere karşı bu ayetlere karşı nötr davranıyorlar. Sanki böyle bir ayet gelmemiş gibi ilgisiz davranıyorlar. Gerek görsel, gerek işitsel, gözlerinin önünde yığınlarla ayetlerin yanından geçiyorlar da görmüyorlar adamlar, görmek istemiyorlar. Çünkü onlar tüm kapılarını, tüm pencerelerini kapamışlar ve kendilerine hayat programı olarak gelmiş bunca ayetlere karşı müstekbirce bir tavır sergilemektedirler. Fakat kezzebu bil hakkı lemma ca'ahum fesevfe ye'tihim enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Kendilerine Allah'tan gelen gerçeği, hakikati yalanladılar. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. Alaya aldıkları şeyin haberi yakında kendilerine gelecektir. Evet, kendilerine gerçek haberler gelince bunu yalanladılar. Buradaki haber, Resul-i Ekrem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra hukuka gelecek şeylere işarettir deniyor. Yani bu ayetin indirildiği dönemde ne kafirler ne de müminler kendilerine ne tür haberlerin geleceği konusunda, yani başlarına nelerin geleceği, kendilerini nelerin beklediği konusunda hiçbir şey bilmiyorlardı. Bunları hayal bile edemiyorlardı. Allah'ın Resulü bile çok yakın bir gelecekte kafirlerin ne tür hezimetler tadacaklarını, müminlerin ne tür zaferlerle kucaklaşacaklarını Allah'ın Resulü de bilmiyordu. Evet, Allah'ın Resulü bilemiyordu. Kafirlerin nasıl hezimetten hezimete maruz kalacaklarını, bu dinin tüm dünyaya nasıl yayılacağını, tüm Arabistan'ın nasıl Müslüman olacağını, Allah'ın kendilerine nasıl devlet nasip edeceğini, küfrün belinin nasıl kırılacağını o da bilmiyordu. Allah'ın kitabında verdiği bu haberleri alay konusu yapıyorlardı. Yani olacak şey mi bu ey Muhammed diyorlardı. Sen kim, İran kim? Sen kim, Bizans'a hakim olmak kim? Sen kim, Mekke'ye egemen olmak kim diyorlardı. Allah'ın peygamberine gönderdiği bu haberlerini yalan sayıyorlardı ve bu haberler ile Peygamber Aleyhisselam'ı alaya almaya çalışıyorlardı. Bakın Rabbimiz buyurdu ki, peygamberim, yakında o alay ettikleri şeylerin haberleri onlara gelecektir, onları kuşatacaktır. Yakında onlara o alaya aldıkları Kur'an'ın haberlerinin tamamı gelecektir. Ya ölümle gelecek, ya dünya hayatında İslam'ın ve Müslümanların aziz, kendilerinin de zelil olması türünde haberler, ya da onların bu haberleri inkar etmelerinden ötürü ateşe yuvarlanma haberi, yani kıyamet gününün haberi mutlak surette onlara gelecektir. Geldi de nitekim. Bu ayetlerin inişinden çok kısa bir süre sonra bu alay edenlerin tüm yurtları, tüm imkan ve saltanatları Resulullah'ın ve Müslümanların eline geçmiştir. Evet, onlar kendilerine gelecek bu azapların türünü de bilmiyorlar, zamanını da bilmiyorlardı. Bakın Rabbimiz burada bunu anlayabilmeleri için bir örnek sunacak. En'am suresi ayet 6. Elem yarav kem ehlekna min qablihim min qarnin mekkennahum fil ardı ma lem numekkin lekum ve erselna s-semaa aleyhim midrara ve cealna l-enhara tecri min tahtihim fe ehleknahum bi zunubihim ve enşe'na min ba'dihim qarnan aharin. Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmediler mi? kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, yok ettiğimizi bu kafirler, bu zalimler görmediler mi? Onları sizi yerleştirmediğimiz biçimde yeryüzüne yerleştirmiş, gökten bol bol yağmurlar yağdırmış, altlarından da ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından ötürü yok ettik ve arkalarından da başka bir nesil getirdik, başka bir toplum getirdik. Buradaki hitap, Kur'an'la ilk muhatap olan Mekkelileredir. Mekkeliler kendilerinden önce yaşamış yalancıların akıbetleri üzerinde düşünmeye davet ediliyorlardı. Üstelik onlar bu kendilerinden öncekilerin başlarına gelenleri de çok yakından biliyorlardı. Ad'ın, Semud'un başına gelenleri Mekkeliler biliyorlardı. Ad'ın, Semud'un kalıntıları kendi topraklarında bulunuyordu. Onların harabeleri arasında gezip dolaşıyorlardı. Kuzeye ve güneye seyahatlerinde hep bu batanların yıkıntılarıyla yüz yüze geliyorlardı. Allah diyor ki onlar bu harabelerin altında yatanların acı akıbetlerini görmüyorlar mı? Ya da şimdi sizler görmüyor musunuz harabeleri? Görmüyor musunuz mezarlıkları? Görmüyor musunuz Rablerine isyan eden bir hayat yaşayanların sonlarını? Halbuki diyor Allah, biz onları sizi yerleştirmediğimiz biçimde yeryüzüne yerleştirmiş, onlara gökten bol bol yağmurlar yağdırmış, altlarından da ırmaklar akıtmıştık. Yani size verdiğimiz malı, mülkü, serveti, samanı, gücü, kuvveti, vücudu, cüsseyi, boyu, posu onlara vermiştik. Onlara her türlü dünyada üstünlük sebepleri vermiştik. Ama onlar günahlara daldılar. Rablerinin kendilerine gönderdiği hayat programından habersiz bir hayat yaşamaya başladılar. Rablerinin elçilerine ve o elçilerin Rablerinden kendilerine getirdiği mesajlara ilgisiz yaşamaya başladılar. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçileriyle mücadeleye tutuştular. Kitaba ve peygambere rağmen kendi kendilerine hayat programı yapmaya kalkıştılar da biz onları yakalayıverdik ve topunu helak ediverdik. Kendilerine azabımız geldiği zaman da tüm bu imkanları, güçleri, kuvvetleri, boyları, posları, medeniyetleri, ekonomik güçleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Onların topunu helak ettik ve arkalarından denemek için, imtihan etmek için başka bir nesil getirdik diyor Rabbimiz. Fakat onlar da öncekilerden ibret almayarak benzer tavırlar takınınca öncekiler gibi onları da yok ettik, onları da helak ettik. Öyleyse ey şu anda bu Kur'an'ın muhatapları, örneklerini sunduğumuz toplumların başlarına gelenlerin sizin de başınıza gelmesinden sakının. Sizin onlardan farklı hiçbir yanınız, hiçbir ruhaniyetiniz yoktur. Allah katında sizin onlardan farklı, onlardan üstün hiçbir yanınız yoktur. Öyleyse bilesiniz ki Allah yasalarında da kesinlikle değişme olmaz. Üstelik sizin şu anda yalanladığınız peygamber, değer vermediğiniz, ilgilenmediğiniz, sırt döndüğünüz peygamber, onlara gönderilenlerden daha kerimdir. Öyleyse dikkat edin, sizin şu andaki durumlarınız onlarınkinden daha kritiktir, daha tehlikelidir. Ayet-i Kerime bir de özellikle bize şunu anlatıyor. Kendilerine yeryüzünde imkan verilenler, mal mülk verilenler, ekonomik güç verilenler, sosyal güç verilenler, amirlik, müdürlük verilenler çok dikkat etsinler. Allah bu verdikleriyle onları denemek için, imtihan etmek için onlara bunları vermiştir. Zira mülkün sahibi Allah'tır. Kendilerine mülk verilenler ise o mülk üzerinde halifelik makamına getirilmiş insanlardır. Onlar acaba kendilerini vekil bilip o mülkün gerçek sahibinin arzularını mı yerine getirecekler? O mülkü mülk sahibinin istediği biçimde mi kullanacaklar? Yoksa mülkün gerçek sahibini unutup kendilerini mülkün sahibi zannedip, kendilerinin vekil olduklarını unutup kendilerini asil zannedip, uluhiyet haklarına, egemenlik haklarına sahip zannedip, o mülkte gerçek mülk sahibinin tasarrufu gibi mutlak bir tasarrufta mı bulunacaklar, yoksa o mülkü verenin yolunda mı kullanacaklar? İşte Allah insanları ve toplumları bu konuda denemektedir, imtihan etmektedir. Yani birinin helakinden sonra öteki nesilleri getirerek Allah onları imtihan etmektedir. Yoldan çıkanları Allah kimi zaman toptan helak ederek dünya azabıyla onları yakalar, kimi zaman da bu azap, bu yakalama dünyada pek çok toplumların başlarına geldiği gibi bazen ayaklarının altlarından, bazen tepelerinin üzerinden geliverir. Bazen başlarındaki zalim idarecilerden, Allah'ın kendilerine musallat ettiği tağutlardan, bazen de ayaklarının altından, yani ayak takımından bu azabı gönderiverir Allah. Bazen ekonomik bir sarsıntıyla, bazen kıtlıkla, bazen geçimsizliklerle, bazen onları fırka fırka, grup grup, hizip hizip yaparak, birinin acısını diğerine tattırarak, yani birbirlerinin acısını tattırarak, birinin ötekine güvenini sarsarak, birini ötekine düşman ederek, bu azabını göndererek onları helak eder de, onların yerine halef olarak denenmek üzere yeni yeni nesiller getirir Allah. Yani öncekilerin elinden aldığı mülkü ve imkanları bu sefer de bunların eline verir, bunları imtihan eder. Bu ve benzeri ayetler hem yeryüzünde işleyen Allah yasalarını, sünnetullahı anlatır, hem de İslam'ın tarihi olayları yorumlayışındaki usulü anlatır. Yeryüzünde değişmeyen bir yasa, bir sünnetullah gereği, günahları yüzünden, isyanları yüzünden insanlar helak edilmektedir. Hem de helak edenin başkası değil, sadece Allah olduğu vurgulanmaktadır. Ümmetlerin, toplumların yok edilişlerinde günahların rolü çok büyüktür. Günahları sebebiyle toplumlar için yeryüzünde kaçınılmaz olan bu helak, bu yok oluş, ya yeryüzünde Allah tarafından çabucak gelen bir azapla gerçekleşmekte ya da ağır ağır etkisini gösteren fıtri, ahlaki çözülüşlerle kendisini göstermektedir. İşte Roma böyle yıkılmış, Bizans böyle yıkılmış ve şu anda da batıda böyle bir yıkılışın sinyalleri ufukta görünmeye başlamıştır. Evet, Allah günahları sebebiyle bu toplumları yok etmiş, sonra peşlerinden yeni yeni nesiller getirmiş, onlardan sonra onların yerlerine başkaları varis olmuş, öncekiler yok olmuş, kayıplara karışmış, yoklukları bile hissedilememiştir. Ama ne yazık ki bu gerçeği insanlar unutuverdiler. Allah kendilerine yeryüzünde yerleşme imkanı verince, yerlerini sağlamlaştırınca hemen bunu unutuverdiler ve sanki kendilerini yaratan Allah değil de kendileriymiş gibi, sanki kendilerine bu imkanları veren Allah değil de başkalarıymış gibi, Allah'a kafa tutmaya kalkıverdiler. Allah'a karşı da Allah'ın ayetlerine karşı da müstekbirce bir tutumun içine giriverdiler. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ف۪ي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Peygamberim, eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de, onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, elleriyle ona dokunmuş olsalardı, yine de inkar ederlerdi. Derlerdi ki, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir. En'am suresinin 7. ayeti kerimesinde Rabbimiz, kafirlerin hakkı kabule yanaşmamalarının sebebini açıklıyor. Neymiş sebep? Bu kafirler neden hakkı kabule yanaşmıyorlarmış? Kibir ve inat. Kibirleri ve iğreç inatları yüzünden onlar bu kitabı reddediyorlar. Kibirleri ve inatları yüzünden kitabın ayetlerine karşı ilgisiz davranıyorlar. Eğer Cenab-ı Hak bu kitabı peygamberine onların gözleriyle göremedikleri bir yolla, yani vahiy yoluyla değil de elleriyle dokunabilecekleri, gözleriyle görebilecekleri kağıtlar halinde indirmiş olsaydı, yine de bu gerçeği kabul etmezler. Bu apaçık bir büyüdür derlerdi. Kibirleri, inatları ve cehaletleri galebe çalar, yine de iman etmezlerdi diyor Rabbimiz. Bakın Hicr suresinde Rabbimiz aynı hususu bir başka ayeti kerimesinde şöyle anlatıyordu. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ Onlara gökten bir kapı atsak da oradan yukarı çıksalar, yine de gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler. Yine Tur suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle açıklar. وَاِنْ يَرَوْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَكْرُومٌ Gökten düşen bir kütle görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Evet, işte bu kafirlerin karakteri budur. Eğer kitabı gözleriyle görseler, elleriyle dokunsalardı, bu defa da derlerdi ki, وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٍ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ Muhammed'e, peygambere görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya derler. Eğer biz öyle bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olurdu. İşleri biterdi de artık kendilerine göz bile açtırılmazdı. Evet, evet, bunların, bu kafirlerin itirazları bitmiyor. Peygamber üzerine onun peygamberliğini ispat edecek, onun gerçekten Allah'ın elçisi olduğunu bize söyleyecek bir melek gelmeli değil miydi diyorlar. Eğer onların istedikleri gibi öyle bir melek indirseydik, elbette işleri bitirilmiş olurdu diyor Rabbimiz. Yani artık kendilerine göz açacak zaman bile vermezdi. Yani eğer onlara bir melek gelseydi, göz açacak kadar bile zaman verilmezdi. Çünkü onlar gerçekten bir melek görselerdi, onun dehşetinden o anda işleri biter, canları çıkardı. Evet, bakıyoruz ki bu kafirlerin istedikleri şeyler hep öncekilerin istedikleri şeylerdir. Yani bu adamlar günümüzde olduğu gibi aslında Allah'a inanan insanlardı. Göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'a inanıyorlardı ama hayata karışıcı olarak Allah'a inanmıyorlardı. Allah'ı hayatlarına karıştırmak istemiyorlardı. Allah'ın onların hayatlarına karışmak üzere gönderdiği vahyin gerçek olup olmadığına dair delil istiyorlardı. Allah'ın hayata karışma konusunda odak nokta seçtiği elçisinden şüphe ediyorlardı. Halbuki onlar çocukluğundan beri bu elçiyi tanıyorlardı. Ona Muhammedül Emin lakabını kendileri vermişlerdi. Ona inanmıyorlardı da yanında bir meleğin indirilmesini istiyorlardı. Halbuki yeryüzünde insanlığın tarihinin başlangıcından beri Allah'ın değişmeyen bir yasası vardı. Melekler her zaman Allah'ın insanları yok etme, toplumları helak etme emrini yerine getirmek üzere inmişlerdi. Yani meleğin gelmesiyle iş bitmiş olacaktı. Meleğin gelmesiyle defterleri dürülmüş olacaktı. Bundan sonra artık hiçbir tevbe imkanı, hiçbir mühletin gözetilmesi söz konusu olmayacaktı. Yani ne oluyor? Bunu mu istiyor bu adamlar? Şu anda Allah'ın rahmeti gereği onlara mühlet tanıdığının, tevbe imkanı verdiğinin farkında değil mi bu adamlar? Bakın Furkan suresinde buyurur ki Rabbimiz, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذٍ لِلْمُجْرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Melekleri görecekleri gün, o gün günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktur ve size sevinmek yasak diyeceklerdir. Evet, bunlar bir melek gelsin istiyorlar. Tabiat üstü bir şeyler bekliyorlar iman etmek için. Yani iman etmekten başka seçenek bırakmayacak biçimde kendilerini zorlayacak harikulade bir şeyler istiyorlar. Öyle olunca da imanın bir kıymeti kalmıyor değil mi? Gayb olarak devam ettiği sürece imtihan söz konusudur ve bu imtihan devam etmektedir. Ama gayb apaçık görülür olduğu zaman imtihan bitmiş ve bu imtihan sonuçlarının okunduğu ahiret başlamış demektir. Allah onun için melek göndermiyor. Yani Allah imtihan dönemi bitmeden önce sizi imtihan etmek istiyor. Bu sizin için bir rahmetin tecellisidir diyor. Evet, bir melek gelmezdi, gelemezdi. Gelseydi işiniz biterdi. Geriye kalan insan şeklinde bir meleğin gönderilmesiydi ki o zaman da aralarında doğup büyümüş olan peygamberi tanımakta güçlük çeken, böyle bir peygambere güvenme konusunda güçlük çeken bu insanlar meleği tanımakta daha büyük güçlük çekecekler ve ona da inanmayacaklardı. Bakın En'am suresinin 9. ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöylece ortaya koyuyor. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Eğer o peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu insan suretine sokar, onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük. Zamanın dolduğunu işaret ediyorlar. İnşallah En'am suresinin 9. ayeti kerimesinde kalalım. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.